زلزلوں نے کم سے کم اطلاعات آج تک آنے والی 40-50 ہزار آدمی لقمہ اجل ہو گئے، مزید جھٹکے اور آثار بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جو ہمارے بھائی جاں بحق ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو بچ گئے ہیں رب کریم انہیں صحت عطا فرمائے، جو غم کے پہاڑ ان پر ٹوٹے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ ہم سب کو بھرپور طریقے سے ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے حادثات سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آخری میں انشاءاللہ تقریر کا تتمہ ہم دعا ہی پر کریں گے۔ سب سے پہلے رمضان سے متعلق چند باتیں۔ گزشتہ جمعے آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک یہ برکت ہے کہ اس میں شب قدر نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں روزہ افطار کرانے والے کو بھی ایک روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بھی نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ عرض کی گئی کہ روزے دار کو جو پانی پلائے، روزہ افطار کرائے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے اسے ایسا جام پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اور تم اس میں 4 باتوں کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، جنت اللہ سے مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، جو کچھ مانگو گے ان اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے۔ اب آئیے آج کی اس محفل میں ایک حدیث پر ہم تبصرہ کریں جس کو امام بہیتی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہیتی شریف میں نقل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت اور میرے غلاموں پر وہ انعام اور اکرام کیا کہ پچھلی امتوں میں سے کسی پر وہ انعام اور اکرام نہیں ہوا، بالخصوص یہ 5 باتیں۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں کہ جس سے حضور کی امت کو ممیز اور ممتاز کیا گیا، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے من قبلکم، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا، تو جن جن امتوں میں روزے رہے ان میں روزوں کے دوران یا اس مہینے میں یہ سعادتیں انہیں حاصل نہیں ہوئیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی اور غلام کو یہ سعادت حاصل۔ فرماتے ہیں یہ 5 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ایسے فرمائے کہ جو کسی امت کو بھی عطا نہیں ہوئے، اللہ اکبر۔ وہ 5 انعام کیا ہیں؟ جیسے میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے میں دن بھر ہم پانی نہیں پیتے، کچھ کھاتے نہیں، تو منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی، ایک بدبو یا بو پیدا ہو جاتی۔ فرمایا روزہ رکھنے کی وجہ سے منہ میں جو بو پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی وہ بو جو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے منہ میں پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مشک اور زعفران سے زیادہ پسند ہے. مشک اور زعفران سے زیادہ پسند دیتا. ایک بات فرمایا, جب لوگ روزہ رکھتے ہیں روزہ افطار تک سمندر کی تمام مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں. جتنی سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جنت روزے داروں کے لیے روزانہ آراستہ پیراستہ کی جاتی, اور رب کریم اس سے فرماتا ہے جنت سے کہ صبر کر, ان قریب میرے بندے دنیا کا بوجھ اپنے اوپر سے اتار کر تیرے یہاں آنے والے ہیں. یعنی یہ حشر اس کے بعد کا سماں کہ جنت کو یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کر, ان قریب یہ دنیاوی بوجھ ساری چیزیں اپنے سروں سے اتار کر وہ جنت میں آنے والے. تیسری بات تو یہ. چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ جتنے سرکش شیاطین ہیں انہیں رمضان میں بند کر دیا جاتا. جو گناہ غیر رمضان میں ہوتے ہیں وہ گناہ رمضان میں نہیں ہوتے. پانچویں بات یہ ہے کہ آخری رات جس کو ہم شب عید کہیں, چاند رات کہتے, آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے. یہ پانچ باتیں ہیں جو سوائے میرے غلاموں کے, سوائے میری امت کے کسی اور کو اللہ تبارک و تعالی نے عزیزان گرامی عطا نہیں فرمائے. اگرچہ اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں اور بھی باتیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا میری امت کو اس سے بھی ممیز اور ممتاز کیا گیا کہ ساری زمین کو ان کے لیے مسجد بنا دیا گیا. پچھلی امتیں اپنے عبادت گاہوں کے علاوہ کہیں اجتماعی عبادت نہیں کر پاتی. ہمارا حال کیا ہے یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ہر شخص مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہم سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, کہیں بھی ہوں, نماز کا وقت ہو جائے, جہاں نماز کا وقت ہو جائے فوراً ہم مصلی بچھا کر کے اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ سہولت پچھلی امتوں کو حاصل نہیں. پھر اس سہولت پر سہولت یہ ہے جو استقبال قبلہ کے بیان میں فقہا نے لکھا, جسے انشاءاللہ توفیق ہوئی تم کسی اور وقت میں یا درس میں سے بیان کریں. استقبال قبلہ نماز میں شرط کہ بغیر قبلے کے نماز نہیں ہوتی. جنگل میں کہیں جائیں مسجد نہ ملے تو نماز ہو گئی. اور ایک سہولت یہ کہ سمت قبلہ اگر معلوم نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل کے ارادے کو قبلہ بنا دیا. آدمی یہ قیاس کرے اپنے طور پہ کہ قبلہ ادھر ہوگا تو ادھر نماز پڑھنے لگ جائے, دل کا ایک ارادہ ٹھان لے, جس کو ہمارے یہاں فقہ کی زبان میں تحری کہتے ہیں. تحری کرے کہ قبلہ اس طرف ہوگا اور اس طرف قبلہ ہو اور اس پر نماز پڑھ لے. ایک بات اس امت کو یہ بھی عطا کی گئی, جب بھی آدمی میں غلاست حدث اکبر حدث اصغر ہو, یعنی وہ ناپاکی بڑی ہو یا ناپاکی چھوٹی ہو, بغیر دھوئے بغیر نہائے دوسری امتیں پاک نہیں ہوتی تھیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور فرماتے میری امت پر یہ فرمایا کہ جو کام پانی سے حاصل ہوتا ہے ہمارے لیے تیمم آ گیا. کسی آدمی کو پانی نہ ملتا ہو اگر وہ ناپاک ہو تو تیمم کر لے, نماز پڑھ لے. اگر حدث سے اصغر ہے, وضو نہ ہو, پانی نہ ملتا ہو, تیمم کرے اور اس کے بعد بھی نماز پڑھے. یہ ایسی بے شمار سیدھا سیدھا باتیں کہیں اور جگہ تو ہیں, لیکن اس حدیث میں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا, پانچ چیزیں خاص طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے لیے ارشاد فرمائی. اب آئیے, فرمایا اس میں روزے دار کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو بعض ائمہ نے حدیث کے ظاہر پر حمل کرتے ہوئے یہ کہا کہ رمضان میں مسواک نہ کی جائے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے. وہ فرماتے نہیں, اس کا تعلق مسواک سے نہیں ہے, اور مسواک کرنا وضو کی سنت ہے, مسواک ہم کریں گے. یہ روزے دار کا اللہ کے دربار میں یہ شرط کہ منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور زعفران سے پسند دے گا, اس کو حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ تو بہت ہی زیادہ طریقے سے, اچھے اور احسن طریقے سے اسے حاصل کرنا چاہیے. جبکہ ہم حضور علیہ السلام کا عمل دیکھتے ہیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ جب رمضان کا وقت آتا, روزے جب شروع ہوتے تو حضور آرام کو فراموش فرما دیتے, بستر کو فراموش فرما دیتے اور آرام ہی نہیں فرماتے پورے رمضان. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ گزشتہ میں ہم نے عرض کیا تھا کسی موقع پہ, آپ کو یاد ہوگا, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ روزہ بھی رکھتے, دن میں تلاوت میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے, اور ایک قرآن رات میں ختم فرماتے, اور ایک قرآن تراوی میں ختم فرماتے, گویا 61 قرآن مجید کا ختم ہوتا. امام شافعی رضی اللہ عنہ کے حالات میں بھی ہم نے پڑھا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ بھی دن میں ایک قرآن ختم فرماتے, رات میں ایک قرآن ختم فرماتے, اور اس کے بعد میں تراوی میں بھی ایک قرآن مجید فرقان حمید ختم فرماتے. ہم نے بے شمار مشائخ کے حالات میں پڑھا, دن بھر عبادت کرتے, رات بھر عبادت کرتے. تو آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی رات دن عبادت کرے اس کے چہرے کا نکھار کچھ دھیما پڑ جاتا, آدمی جاگے تو چہرہ مرجھا جاتا, تکن کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں ہوتے. ہمارے مشائخ کے واقعات میں نے پڑھا, اتنی عبادتیں کرنے کے بعد جب وہ عوام کے سامنے بیٹھتے نہا دھو کر, تو تھوڑا سا تیل لے کر اپنے منہ پر اچھی طریقے سے مل کر سر و تازہ ہو کر کے بیٹھتے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں چلے کہ یہ آدمی رات بھر جاگا, رات بھر عبادت کیا. اس طریقے سے تر و تازہ ہو کر اپنے احباب سے ملتے, اور وہ پورے رمضان عزیزان گرامی جو ہے آرام آسائش جو ہے ان کو وہ فرق فرما دیا کرتے. اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان کے موقع پہ ہم تمام مسلمانوں کو کتنا مستعد ہونا چاہیے, کوئی اس کا ایک لہجہ اس کا ایک لمحہ جو ہے وہ بیکار نہیں جانا چاہیے. اللہ کا کرم ہے, بے شمار محفل رمضان میں ہوتی ہیں, تراویاں بھی پڑھتے ہیں اور دیگر شبینوں میں بھی شرکت ہوتی ہے, لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ رمضان میں بھی اپنی روش کو جاری رکھے ہوئے ہیں, جیسے انشاءاللہ آگے عرض کریں. فرمایا ایک فضیلت یہ کہ سمندر کی مچھلیاں تمام روزے داروں کے لیے دعا کرتی, اور کب تک کرتی ہیں؟ جب تک کہ روزہ افطار نہ ہو جائے. میں نے کسی شرح میں بڑی عجیب و غریب بات پڑھی کہ یہ دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں. مشکا شریف کتاب العلم دوسری فصل کی پہلی حدیث یہی ہے, اس میں بھی ایک جملہ, اس لیے میں عرض کرتا ہوں کتاب العلم کی حدیث ہے, علم سے اس کا تعلق ہے. ایک بات اور آ گئی, کثیر بن قیس کہتے ہیں حضرت ابو دردا دمشق کی جامع مسجد میں درس دیا کرتے, میں نے دیکھا حضرت ابو دردا درس حدیث دے رہے ہیں, ایک آدمی مسافر نما ان کے سامنے آ گیا. کثیر بن قیس کہتے ہیں اس نے آر کر کے, یا ابا دردا, اے ابو دردا رضی اللہ عنہ, میں تمہارے پاس مدینۃ الرسول سے چل کر کے آیا, ظاہر داڑیاں نہیں, مسافری کی صعوبت, سفر کے کما تمام مسائل, خچر گدھا گھوڑا، اونٹ، یہ سواری کے جانور. تو انہوں نے کہا دیکھو مجھے کوئی دنیاوی غرض تو لائی، نہ میں تاجر ہوں کہ کچھ وہاں سے لایا اور میں یہاں بیچنے آیا ہوں، اور نہ یہاں سے لے جا کر کے مدینہ شریف میں فروخت کرے گا کروں گا، میں کوئی تاجر نہیں. ایک غرض مجھے تمہارے پاس لائی، وہ غرض یہ ہے، میں نے مدینہ المنورہ میں یہ سنا تھا کہ ایک حدیث ایسی ہے جسے سوائے تمہارے کوئی بھی بیان نہیں کرتا، میں تم سے وہ حدیث سننے آیا. اللہ اکبر. کثیر بن فیض کہتے ہیں حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ جو دمشق آ گئے حضور کے وصال کے بعد، اور پھر حضرت یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ابو دردا پھر دمشق سے استنبول آ گئے. الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ استنبول میں میں نے حضرت ابو دردا کے مزار پر انوار پر حاضری دی. انہوں نے کہا پھر کثیر بن قیس نے، کثیر بن قیس کہتے ہیں ابو دردا نے حدیث بیان کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی تحصیل علم کی راہ پر نکل گیا، علم سیکھنے نکل گیا، گویا کہ وہ جنت کے راستے پر گامزن ہو گیا. اور جب وہ چلتا علم حاصل کرنے کے لیے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے پیروں تلے بچھا دیتے ہیں. اور آگے ایک لفظ آتا ہے کہ سمندر کی مچھلیاں چونٹی اپنے بل میں اس کے لیے دعا کرتی، علم والے کے لیے. اب یہاں فرمایا روزے دار کے لیے دعا کرتی، وہاں فرما علم والے کے لیے دعا کرتی. ایک محدث نے اس پر شاندار تبصرہ کیا اور کہا کہ کبھی غور کرو، کیا یہ مچھلیاں ہمارے لیے دعا کرتی؟ کیا یہ چونٹیاں علم والوں کے لیے دعا کرتی؟ فرما اس میں جھانکو تو پتا لگے گا کہ یہ خود اپنی بقا کی دعا کرتی. یہ جو جانور ہیں یہ خود اپنے بقا کی دعا کرتی. اس لیے بقا کی دعا کرتی ہیں کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ جب تک علم والے ہیں، جب تک نیک لوگ ہیں زندہ، اسی وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی. اور جب نیک لوگ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، مسلمان اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، وہی سما ہوگا جسے قرآن مجید نے بیان فرما اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ ایسا زلزلہ آئے گا پہاڑ روئی کے گولوں کے مانی اڑنے لگ جائیں، سارا زلزلہ زمین اور آسمان سب تہس نہس ہو کر کے رہ جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب نیک لوگ اس دنیا سے چلے جائیں. تو یہ مچھلیاں دعا کرتی یا چونٹیاں دعا کرتی ہیں، بظاہر کوئی اللہ کے نیک مندوں کے لیے دعا کرتی، اور حقیقت میں یہ ہے یہ خود اپنی بقا کی دعا کرتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا عزیزان گرامی قائم ہے. لیکن اس حدیث کے کم سے کم ظاہر متن سے تو یہ پتہ لگ گیا کہ روزے دار کی فضیلت یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی. ابھی روزے دار جنت میں پہنچے نہیں، ابھی سے اہتمام. اللہ اکبر. آپ نے دنیا کا طرز عمل دیکھا ہوگا، کوئی بہت بڑا مہمان پاکستان میں آئے، مہمان کے اعتبار سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے. 15 دن سے شہر جناب جو ہے وہ روشن کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے. مہمان جتنا معزز اور مکرم ہو اسی قدر اہتمام انسرام ہوتا ہے. گویا روزے دار ایسا معزز ایسا مکرم مہمان ہے جنت کا، کہ رمضان میں ہر رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے اور پورے اس کا انتظار کرتی ہوتی ہیں اس معزز مہمان کا. فرما ایک اور بات جس سے میری امت کو ممتاز کیا گیا، چوتھی یہ ہے اس میں شیاطین قید کر دیے جاتے. اب اس پر عام دنیا دار آدمی تبصرہ کرتا ہے کہ مولانا چلی حدیث تو آپ نے بیان کر دی، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ گناہ تو اب بھی ہوتے ہیں، اب بھی معصیت ہوتی ہے، ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں. اس سے انکار نہیں ہوگا کہ رمضان میں کم سے کم لوگ گناہ کم کرتے ہیں، ایک بات تو یہ. دوسری بات برا مت مانیے، اس سے ذہن میں صرف سمجھانے کے لیے سمجھنے کے لیے عرض کی جا رہی یہ بات کہ شیطان کا 11 مہینہ ہم پر اتنا اثر رہتا ہے کہ یہ شیاطین بند بھی کر دیے جائیں تو ہم گناہوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ شیاطین بند کرنے کے باوجود گناہ جو ہیں وہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں. اب میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں محض عقل سے سمجھنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ بچے سائیکل چلاتے ہیں, وہ دو چار دس پینڈل زور سے ماریں اور مارنے کے بعد اگر پیر روک لیں تو کچھ دور تک سائیکل چل جاتی ہے یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ گاڑی کرنٹ پیٹرول ایندھن اس سے چلتی ہے, بغیر ایندھن اور کرنٹ کے گاڑی نہیں چلتی. آپ ایک گاڑی کو دوڑائی, اسٹیئرنگ پر فل آپ پیر سے دبائی, جب بالکل گاڑی چلنے لگ جائے تب آپ کیا کریں؟ فوراً جناب اس کا سوئچ بھی بند کر دیں, پیٹرول بھی بند کر دیں. کیا اسی وقت گاڑی ٹھہر جائے گی؟ کچھ نہ کچھ دیر آگے تو چلتی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر, یہ کہنے دیجئے شیطانی کاموں کا ہم اتنے عادی ہو گئے کہ گیارہ مہینے وہ ہم پر ایسا پینڈل مارتا, گیارہ مہینے تک اس کا اثر اتنا گہرا ہوتا کہ ایک مہینے کے لیے بند بھی ہو جائے تب بھی کچھ نہ کچھ شیطانی حرکات جو ہیں وہ عزیزان گرامی جاری اور ساری رہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, جو اس وقت کے ہفتے بھر کے اخبارات جو ٹی وی خبریں سنتے ہیں مختلف تبصرے, ان سب کو ذرا سا اپنے ذہن میں تازہ کر مجھے بتائیے, زلزلہ آیا, یہ کہنا ان کو منہ چڑھانا کہ تم لوگ سب گناہگار تھے, سب سیاہ کار بدکار, خوب سزا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی, یہ کہہ کر کے ان کو نہ چڑھایا جائے, بلکہ جو بچ گئے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں امن و عافیت نصیب فرمائے, اور جو ان حادثات کا شکار ہو گئے مولا ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر ان کی مغفرت فرما. یہ معاملات تو ہیں, ایک نظام قدرت ہے, کبھی ڈور کھینچی جاتی ہے کبھی ڈھیل چھوڑ دی جاتی ہے. عزیزان گرامی, ان حادثات میں اب مجھے بتائیے شیطان کی تو ضرورت نہیں رہی, تو اتنا ایڈوانس ہو گیا, یہ ساری تفصیل ریکارڈ میں موجود ہے, چھپی ہوئی موجود ہے, خبروں میں موجود ہے کہ مرغلہ ٹاور گرا, اس کے برابر والے لوگ جان بچانے کے لیے جب نیچے آ گئے تو اس کے پیچھے سے چوروں انہوں نے کے گھروں کو صاف کر دیا. ہماری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ابھی آپ دیکھیے کلفٹن پر کچھ جھٹکے محسوس ہوئے, لوگوں نے کہا بھائی جھٹکے آ رہے ہیں, زلزلہ آ رہا, بہت سے لوگ جان بچانے کے لیے گھر سے نکل گئے, اور جب گھروں میں پہنچے تو چند لوگوں کے گھر جو تھے وہ خالی تھے. آپ نے کہ جو حضرات محمود آباد میں رہنے والے, محمود آباد میں یہ صدا ہوئی کہ بھائی زلزلہ آ رہا نکلو, جب لوگ نکل گئے گھر سے باہر آ گئے تو کیا ہوا؟ پیچھے لوگوں کے گھر صاف ہو گئے. میرے بھائیوں بتاؤ, کیا ایسے بے غیرت ایسے بے شرم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اس دنیا میں ہیں کہ لوگ اپنی جانوں کے لالے پڑے, یہ اس وقت ڈکیتی کر رہے ہیں, لوگوں کی جانوں کے لالے پڑے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے یہ ان کے گھروں کو صاف کر رہے ہیں؟ مسلمان کی شان تو یہ ہے. میں نے واقعی تبوک میں غالباً پڑھا کہ ایک صاحب مسلمان کو تو ایک مسلمان کا اتنا ہمدرد ہونا چاہیے, اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ایسے ترجیح دینی چاہیے, اپنے اوپر ہر معاملے میں جو خود پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو, کہ ایمان کی تکمیل اسی میں ہے. جیسا کہ کتاب الایمان صحیح ستہ میں حدیث موجود ہیں, مشکا شریف میں موجود ہیں, کامل ایمان یہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ تم دوسروں کے لیے پسند کرو. آپ یہ بات بھی ریکارڈ میں موجود ہے, بعض لوگوں نے بڑی نچھاور کرتے ہوئے دوائیاں جب ان زخمیوں کو دی تو اس پر تبصرہ ہوا کہ دوائیاں ایکسپائر ڈیٹ کی تھی, وہ دوائیاں ایکسپائر ہو گئی, وہ دوائیاں انہیں دی گئی. اللہ اکبر, بعض لوگوں نے تبصرہ کیا کہ کچھ لوگوں نے جب انہیں کپڑے یا وہ دیے تو وہ ایسے دیے جو قابل استعمال نہ تھے. میں آپ کو اسلامی نظریہ بتاتا ہوں جس پر لوگوں نے عمل کیا, وہ حقیقہ یہ ہے کہ اس جنگ میں آپ جانتے ہیں جنگ میں کوئی گلاب جامن نہیں بٹتے, اس میں تو لوگ زخمی ہوتے ہیں, گردنیں ہاتھ پیر بدن سے جدا ہو جاتے. تو ایک شخص جو تھا اس نے کہا کہ میدان جب سرد پڑا تو میں ایک گلاس یا کوئی مٹکا لے کر اپنے ماموں کو تلاش کرنے نکلا کہ شاید میرے ماموں میں حیات کی رمق باقی ہو تو میں اسے پانی پلا دوں تاکہ وہ دنیا سے جاتے وقت میرے ہاتھ سے ایک گھونٹ پانی تو پی لے. میں نے دیکھا, میں نے اپنے ماموں کو پا لیا, اور وہ سانس لے رہے تھے یعنی ابھی زندہ تھے. تو میں اپنے عزیز کو پانی پلانا چاہتا تھا کہ برابر میں سے ایک آواز آئی آہ, تو میرے ماموں نے پانی نہیں پیا, فرمایا پہلے اسے پلا کہ شاید اس کی جان بچ جائے. میں پانی لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس کے پاس اسے پانی پلانے والا تھا کہ اس کے پڑوس سے کراہ اور آہ کی آواز آئی, اس نے بھی پانی نہیں پیا, کہا پہلے اس کو پلاؤ. اب خدا کا کرنا دیکھیے, ایک نظام قدرت جو بندے کی سمجھ سے تو باہر لیکن بات سمجھانے کے لیے بڑا معاون مددگار. یہ شخص جب تیسرے کے پاس پہنچا پانی پلانے, اس کا بھی انتقال ہو گیا, دوسرے کے پاس پہنچا پانی پلانے, چلو اس کو تو جان بچا دو یا راحت ہو جا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. جب میں اپنے ماموں کے پاس پہنچا ان کا بھی انتقال ہو گیا. مسلمانوں کا تو معاملہ یہ, ان کا شعار تو یہ کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں, اور اس میں شک نہیں. یہ بات ببانگ دول کہی جا, اس میں شک نہیں کہ کراچی والوں نے زلزلہ زدگان کے لیے جو امداد کی ہے قسم خدا کی وہ مثالی, بالکل مثالی میں. اور میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا, پورا ریونیو, پوری گورنمنٹ جس پیسوں سے چلتی, کراچی کا 70-75% ریونیو یہ جو ہے یہ حکومت کو دیا جاتا. کراچی کے بجٹ کا 70-75% حصہ جو ہے وہ کراچی پیمنٹ کر کے تو پاکستان چلتا ہے, لیکن سبحان اللہ انہوں نے خیرات میں, لوگوں کی جانیں بچانے میں, لوگوں کی مدد کرنے میں وہ کردار ادا کیا کہ پاکستان کا کوئی شہر وہ کردار ادا نہیں کر سکا جو کراچی والوں نے کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے انتہا برکتیں عطا فرمائے. اور آپ نے دیکھا انہوں نے اتنی امداد دی کہ آرمی والوں سے ہم نے جب رابطہ کیا کہ جو جہاز کے ذریعے سے یہ اشیاء وہاں پہنچ رہی, انہوں نے کہا بھائی اب اشیاء کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اتنا مال یہاں موجود ہے جس کو بھیجنے کے لیے جہاز ہمارے پاس موجود نہیں. بے انتہا پیسہ, بے انتہا دولت کراچی والوں نے اپنے بھائیوں پر عزیزان گرامی لٹائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید رحمنا رحمکم اللہ, شاید اس وجہ سے کہ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو تو تم رحم کر دیے جاؤ گے, تو تم نے ان لوگوں پر رحم کیا اور اپنی دولت اپنی اشیاء جو تم نے وہاں بھیجی ہیں, ہو سکتا ان پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کراچی پر رحم فرما دے, اہل کراچی پر رحم فرما دے. لیکن ایسے واقعات اس دنیا اس دھرتی میں ہوئے کہ لوگ اپنی مصیبتوں میں لگے ہوئے ہیں ایک طرف لوگوں کی جان بچانے کے لیے, اور ایک قوم ایسی ہے جو ڈکیتی پر لگی, چوری چکاری پر لگی ہوئی. ہم نے کئی اخبار میں پہلے بھی پڑھا, آپ جانتے ہیں کہ ریلوے حادثات کتنے خطرناک ہوتے ہیں. پاکستان کسی ملک میں اتنے خطرناک واقعات اور اتنی غفلت ریلوے کی وجہ سے نہیں ہوتی. جب ریل کے ایکسیڈنٹ ہوئے تو بےچارے شریف دیہاتی لوگ تو ان کو کھانا لے کر آ گئے, ڈبے میں سے نکال رہے ہیں, جنازے تیار کر رہے ہیں. ایسے موقع پر بھی ہم نے اخبارات میں دیکھا کہ لوگ ان مسافروں کے جو تڑپ رہے ہیں ان کی جیب صاف کرنے پر لگے, ان کے سوٹ کیس لے کر بھاگنے پہ لگے ہوئے. اللہ اکبر, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ اپنے مسلمان بھائیوں کی ایسی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. انا بطش ربک لشدید, اس نے تمہیں ڈھیل تو دی ہے مگر اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. تم یہاں پکڑ لیے جاؤ ایف آئی اے والوں کے پاس تو شاید کوئی چھڑا لو, پولیس کے پاس پکڑ لیے جاؤ تو چھڑا لیے جاؤ, کوئی اور ایجنسی تمہیں دے جائے تو رشوت دے کر کے چھڑا لیتے ہو اپنے آدمی کو, مگر انا بطش ربک لشدید, جب وہ پکڑتا ہے اسے کوئی نہیں چھوڑا سکتا. اس لیے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وقت یہاں نہ لائے. مجھے بتائیے یہ سب پاکستان کے حصے ہیں یا نہیں؟ بالا کوٹ کہاں کا حصہ ہے؟ پاکستان. مظفر آباد کہاں ہے؟ پاکستان. ہزارہ کہاں ہے؟ پاکستان. پشاور کہاں ہے؟ پاکستان. جہاں جھٹکے لگے, او ہو, یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کا کرم ہے کہ بہت کم امواتیں ہوئیں. مجھے بتائیے یہی اگر معاملہ خدا نہ خاصا کراچی میں آتا, ارے کراچی میں تو بلڈنگوں کا گنے کا چھت, ایک کثیر آبادی آپ جانتے ملٹی اسٹوری اور بلڈنگوں میں رہتی. خدا نہ خاصا یہ سمجھ یہاں ہوتا وہاں تو 40-50 ہزار مرے. خدا نہ خاصا, خدا نہ خاصا یہ مصیبت ہم پر آتی, شاید یہاں مرنے والوں کی تعداد 50 لاکھ سے کم نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرما اور ایسی آفات سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. میں یہ کر رہا تھا اگرچہ شیطان بند ہے مگر انسان نما شیطانوں نے اپنا کام کر دکھایا. اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر رحم فرمائے. اس کے بعد فرمایا حدیث بیچ میں نہ رہ جائے, آخری شب تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد شب قدر, جو فرمایا کہ آخری رات مغفرت ہو جاتی, کیا یہ شب قدر؟ سبحان اللہ, حضور نے ارشاد فرما نہیں, شب قدر کی برکتیں تو الگ ہیں. یعنی شب قدر کی برکتیں اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ جب مزدور کام مکمل کر لے تب اسے مزدوری دی جاتی ہے. شب قدر کی برکتیں گویا اس کے علاوہ ہیں. تو مزدور نے کام کب مکمل کیا؟ کہ جب آپ نے 30 یا 29 روزے رکھ لیے, اب چاند نظر آ گیا, گویا مزدور نے اپنی مزدوری مکمل کر لی, کام مکمل کر لیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر انعام یہ ہوتا ہے کہ آخری شب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا. اور جب بندہ انسان مسلمان جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے پوچھتا, فرشتوں بتاؤ کہ جو آدمی اپنی مزدوری مکمل کر لے اس کا ثمر کیا؟ فرشتے کہتے مولا اس کو مزدوری دے دی جائے. عید کے اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا. یہ وہ انعام اور اکرام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہوتے ہیں. جماعت اہل سنت نے پورے ملک میں اور ہر آدمی تمام ان گویا حادثے کا جو شکار ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں اور آپ بھی آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں اور دعا کریں, اے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے مسلمان ہی زلزلے میں موت کا شکار ہوئے, شہید ہوئے, مولا کریم ان کی مغفرت فرما, انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, جنت فردوس سے مقام عطا فرما, ان کے صغیرے کبیرے گناہوں کو معاف فرما, ان کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرما. اے الہی جو بیوہ خواتین جو یتیم بچے بچ گئے مولا کریم اپنے خزانے غیب سے ان کی مدد فرما, اپنے خزانے غیب سے ان کی پرورش کے سامان فرما دے, انہیں ہمت عطا فرما اور اس حادثے پر صبر کرنے کا الہی انہیں جذبہ عطا فرما اور اس صبر پر الہی انہیں اجر عظیم عطا فرما. مولا کریم ہم تیرے نہایت سیاقہ اور بیکار بندے مولا کریم, لیکن تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے مولا کریم, ان حادثات سے پورے پاکستان کو خصوصاً کراچی کو اہل اسلام جہاں جہاں بھی مولا کریم ان سب کو ایسی آفتوں سے بچا لے, ایسی آفتوں سے الہی ہم پر ان آفتوں کو مسلط نہ فرما. مولا کریم ہم سب کو ان آفتوں بلیا سے محفوظ فرما, تمام عربی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما. جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں کمزور, مولا ان کی غیب سے مدد فرما. افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما, عراق و بغداد کے مسلمانوں پر رحم فرما, جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ہندوستان کے مسلمانوں, پاکستان کے مسلمان رحم فرما. ہمارے حکمران کو عقل سلیم عطا فرما, مولا ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما, ان کو الہی اسلامی ذہن عطا فرما, انہیں یہ توفیق عطا فرما کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو جاری اور ساری کریں. مولا جن جن ہمارے احباب نے اس معاملے میں تعاون کیا, کراچی کے مخیر حضرات ہیں, تمام جو تنظیمیں ہیں, تمام وہ لوگ جو اس جذبے سے باہر آ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی, مولا ان کی اس عطیے کو اور ان کی اس خیرات کو اپنے دربار میں قبول فرما اور انہیں اجر عظیم عطا فرما, اس سے زیادہ اپنے خزانے غیب سے مولا کریم ان کی مدد فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ راسخ فرما دے, محبت رسول ہمارے سینوں کو بھر دے. مولا کریم تمام عربی سماوی آفت بلیا سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرات ایک ضرور اعلان سن لیں، ہر جمعے کے موقع پر ہم دارالعلوم امجدیہ جو ہمارا دینی ادارہ اس کے لیے چندہ کرتے ہیں فطرہ اور زکات، آج دارالعلوم امجدیہ کے لیے چندہ نہیں ہوگا، آج ہمارے کارکن مختلف جگہ کھڑے ہوئے ہیں، زلزلہ زدگان کے لیے آج چندہ ہوگا، تمام حضرات دل کھول کر اس میں حصہ لیجئے، جو کچھ ہم سے بن پڑے گا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے، آپ تمام حضرات اس میں ضرور حصہ لیں. یہ پھر میں کہتا ہوں دارالعلوم امجدیہ کے لیے آج چندہ نہیں ہوگا، زلزلہ زدگان کے لیے چندہ ہوگا، جس میں زکوٰۃ خیرات فطرہ یہ سب کچھ دیا جا سکتا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے، اس لیے کہ سب سے زیادہ اس وقت وہ مستحق ہیں. آپ تمام حضرات اس میں دل کھول کر حصہ لیجیے. شکریہ.